بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إمامة النساء، یا بعض نسخوں کے راغلی باب ما جاء فی امامت النساء، باب دے پا حکم د امامت د زنانو کی، چه آیا د دی امامت جائز دے او کنا. د زنانو امامت پا دی که د اهل علم و فقهاء و اختلاف نے، د شوافع او حنابلو بنیز باندې امامت د زنانو جایز دی بلکې مستحب دی، او د احناف او مالکیو بنیز باندې جایز مع الکراهه دی، چې جایز دی خو مکروه دی. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دوه حدیث ذکر کی، دا دواړه حدیثونه د سند په اعتبار سره کمزوري او ضعیف دي. نو مرفوع روایات په باب امامت النساء کې دا ضعیف راغلي، خو آثار د صحابه کرام رضی الله عنهم په کې صحیح ثابت دي. د عائشه رضی الله عنها نه نقل دي چې هغې د مازیګر جمع زنانه ول ورکړې وه، په منځ کې ولاړه وه. دارنگی ابن ابی شیبہ کی پسئی سند سرا دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نا مروی دی چیغی زنانو لجمع ورکڑی وا، وقامت وسطہن دا غی پا منس کی ولاڑا وا. نو زنانا چی زنانو لجمع ورکی دا پردی زیوی، نو دا با دا سڑو پشانتی امام پا دی کی مخ کی نو دریگی، بلکہ دا غی پا منس کی دیلو دری دل پکار دی. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا، دا ام ورقه رضی الله عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله جهاد او غزا کوله د بدر، دا بدر د مدینه منوره نه تقریبا یو نیم سل کیلومتر لری زی ده. لومبنی غزا او جهاد د اسلام په دی کې شوه، او دا بدر په اصل کې په دغه مقام کې یو کوی و چې بدر ابن قریش دی یو سړی نومو، هغه دا په دغه ځای کې کنسته و. نو بیا دغه ټول ځای دی کوی له منسوب کیږي او دی مقام له بدر وای. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غزا د بدر کړی وا، قال دا صحابی وی قلت له یا رسول الله اذن لی فی الغزو، وی ما ویلیو چې اجازت کمالا فی الغزو معک، په جهاد کولو کې د تا سره چې زم در سره دی غزا لاړ شم جهاد وکم. ومرض مرضاکم، زبا علاج کوم، خدمت بکوم د بیماران استاسو، چې کوم زخمیان دی داغي خدمت بکوم. لعل الله ان يرزقني شهادتا، کې دې شي چې الله رب العالمین مال شهادت را نصیب کی. قال قري في بيتك، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی تکین پکور کی، پکور کی اوسیگا. فإن الله تعالی يرزقك الشهادة، یقینا الله رب العالمین بتال شهادت در نصیب کئی. قال داراوی وی وکیع ابن الجراح فکانت تسمى الشهیدا، ندیل بشهیدا ویلکی دیشول، دا لا ژوندۍ وه او صحابه اکرامو بدیل شهید وي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت او پیشنګوی ورله ملاو شو چې طالب شهادت ملاویږي. نو شهادت د دې یقیني شو. نو خلق بديل شهيد وي. قال وكانت قد قرأت القرآن داراوي وليد بن عبد الله بن جميع وي وكانت أودى أم ورقة بنت نوفل قد قرأت القرآن چه دي قرآن كريم بلستو معنى دا قرآن كريم ياد کرو حفظ کرو فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم نو دي اجازت غختو دي نبي صلى الله عليه وسلم نا أن تتخذ في دارها مؤذنا دا چه دا پکور كزان ليو موزنو نسي نو نبي صلى الله عليه وسلم اجازت ورکرو فأذن لها نو اجازت ورکرو ديلا چه زان ليو موزنو نسا. قال داراوي وي وكانت دبرت غلاما لها وجارية دي مدبر گرزولو يخبل غلام و خادم وجارية او وينزا دا دي يو غلام و يو وينزا و اغي مدبر گرزولو دا مدبر معنى دا تدبير معنى دا دا چه سيد خبل غلام لوي انت حر بعد موتي يا اذا مت فانت حر تزما دا مرگ نفس ازادي يا کل چه زمرشم نتب ازادي دا جاریا و غلام دی مدبر گرزولیو. فقاما الیها باللیل نو را پاس دل دا دوار دیل دشپی چه دا دی دا مرگ نرستو خمونگ اسم ازادیو نظر دا دی دا جوان ختمو الغاری چه ازاد شو. فغماها یا فغماها پا تشدید سرا یا تخفیف دمیم سرا فغماها بقطیفت اللہا نسای بندکړی ودی له په صادر د دیبانی قطیفه غ صادر لوي چې زونډي ورلا هاي ورله په دې مخ باندې خې او سای نشو اغسته سای ورله بندک حتا مات تر دې چې دا وفات شوی وا و ذهب او دا دواړه تختیدلی ولاړل فاصبح عمر فقام في الناس نسار کړو عمر رضی الله عنه په صحابه کرامو کې ودریدو فقال من كان عنده من هذين علم نوې فرمایل چا سره چې د دې دوو کسانو مبارکې سم معلومات وی چې له صفته ای او من رآهما یا چا چې دا دوو کسانو قتل دا غلام او جاریه فلیجئ بهما نو دا دواړه د مال راولي نو دا دواړه ونی ویشل امیر المؤمنین لراوسته شول فامر بهما فصلبا نو دې دواړو مبارکې حکم کو نو دواړه په سولې کړه شول دا دواړه وجه شول راویزان کړه شول فکان اول مصلوب بالمدینه نو دا دواړه اول مصلوبین په مدینه کې اول هغه کسان چې په سولې کړي شوې دي په مدینه منوره کې د ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت دا ده چې دې صحابیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اجازت غوښته و چې دا ځان له مؤذنو نیسی هغه ورله اذان کوي هاو د دې حدیث په نورو الفاظو کې راغلي لکه رستو حدیث کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله حکم کړو چې ستا په کور کې کوم خلق دي نو خپل اهل ته امامتي ورکه او جمع کوه رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه وكيع ابن الجراح دوار ثقه دي وليد ابن عبد الله ابن جميع الكوفي صدوق يهم دا وليد وي حدثتني جدتي ددا جده په اسناد کې مجهول راغلي د دین ام لیلا بنت مالک دا غیر معروفه او مجهوله ده عبد الرحمن ابن خلاد الانصاری مجهول الحال ده ام ورقا بنت عبد الله ابن الحارث ابن عويمر ابن نوفل الانصاری رسول الله صلى الله عليه وسلم بد دی ملاقات لراتلو او دیلې نومي خو چې شهید ده نو په ژوندون باندې بدیل شهید ویل کې دی شول اسناد د دې حدیث ضعیف ده د عبد الرحمن ابن خلاد او د جدت الولید د جهالت د وجنه چې دا دوه مجهول پکې راغلي دي. بیا حدیث کې دا ذکر شول چې دغه غلام او جاریه چې کم عمر رضی الله عنه بیا په سولای کل، نو دا خو د مرفوع حدیث وی مخالف دی چې پاغي کې راغلي لا قود الا بالسيف، قصاص به پتور باندې، نو قصاص نه دی په سولای څنګه کل. نو اهل علم او شارحین جواب دا کوي چې دغه حدیث لا قود الا بالسيف کم چې امام ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي، د سند په اعتبار سره ثابت نه دی بلکې ضعیف دی. یا دی تعزیرن په سولیکل قاضی او بادشاه وقت لدا اختیار وی چې تعزیرن بعض احکام جاری کړي. قال حدثنا الحسن بن حماد الحزرمي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم. دغه مخکی حدیث مصنف رحمة الله عليه په بل سند ذکر کوي وي والأول أتم، مخکی چې کوم حدیث ذکر شو نو هغه پوره دی او دا حدیث دا غینې لګ نیمګړی او مختصر دی، خو الفاظ پکې دادي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم با ددي ملاقات کولو ددي زیارت لبرات لو ددي ام ورقي رضي الله عنها في بيتها بكور ددي کی، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، هو مقرر کړو دی له یو اذان وون کی چې غب اذان کولو دی لا، وامرها او حکم ورلکړو انت ام اهل دارها دا چې دا امامتی ورکه خپل کورنۍ لا. قال عبد الرحمن ابن خلاد وی فانا رايت مؤذنها شيخا كبيرا، ما کتلو اغه مؤذن د دې چې بوډا شیخو مشر سړیو اغه بد دی په کور کې اذان کولو. حسن ابن حماد الحضرمي په دې اسناد کې صدوق دی، محمد ابن فضيل الكوفي دام صدوق نه، باقي رجال مخ کی ذکر شو. عبد الرحمن ابن خلاد د جهالت د وجنا دا حدیث هم ضعیف نه د مخ کی پشان. نو په امامۃ النساء کې چې دا دواړه حدیثونه ابو داود رحمت الله علیه مرفوعان ذکر کړي، دا د سند په اعتبار سره ثابت نه دي. البته د ام سلمہ رضی الله عنها نه په مصنف د ابن ابي شیبه کې په اسناد صحیح سر راغلی چې زنانو له امامتی ورکړې وا او دا غي په منس کې ولاړه وا. دارنګ د عائشه رضی الله عنها نه په سند حسن سره نقل دي چې اغیم زنانو له امامتی ورکړې و د مازیګر او په درمیان کې ولاړه وا. دا مذهب دی د شوافع او د حنابلو، او عند الاحناف والمالکیه دا مکروه دی. او هر چې امامت د زنانو دی د نارینو د پاره نو اخو ناروا او ناجایز دی، په هیڅ حالت کې جایز نه دی. ځکه موقوف روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی اخروهن من حيث اخرهن الله، بل زنانه به د سړو نه رستوي د امامت نشي ورکولې. لکه حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په کور کې د لجمو ورکوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو، انس رضی الله عنه او یتیم دا ورپسې رستو ودرېدل، او ام سلیم رضی الله عنها دا شاله ودرېد یوازې انفراده نزان لصف جوړ کو. نو دا د عامه الفقهاء قول نه چې زنانه نارینه ول امامتی نشي کوله، او زنانه ول امامتی پاغه کې دغه اختلاف نه د فقهاو. باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی یو قوم له امامتی کوي او هغه د امام بدګنی، د امام له بدګنون کی وی د امامتی نوی خوخه، نو د دې بارکه وعید راغله چې د مزنه قبليږي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة دري كسان دي چه الله داغي مزن قبلي من تقدم قوما يو پاغي كي أغسوك دي چلوان دي شو يو قوم لا امامتيو كي يو قوم لا وهم له كارهون او غید لبد گنون کی ورجل ات الصلاة دبارا او بل اغا سڑے دے چی مز لراغ رستو دو وقت داغینا والدبار ان یأتیها بعد ان تفوته وید دبار معنا دادا دا چی دے دی مز لرات للو کی پس دینا چی داتی نفوت شی مست قزاشی دے عادت گرزو لے دخپل وقت نرستو ہی کئی ورجل او دریم نمبر غسړی دی اعتبد محرره چې د غلامو ګرځولو یو آزاد نفس یو آزاد انسان یو آزاد نفس غلامو ګرځولو نو د ترجمه الباب سره مناسبت د حدیث د اولی جمله دی من تقدم قوما وهم له كارهون بعض اهل علم دا مقید کړه د پدی باندې چې دا کراهت او دا بد گنل دی یو دینی او شرعی سبب د وجنی چې په دې امام کې داسې دینی نقصان موجود دی چې دا غي د وجنی خلق بد گنی نو د دې امام مز الله رب العالمین نه قبلی او که اسی به سه امام بد گنی پاغه کې سه دینی نقصان نی سه شرعی کمی پکې نی نو بیا دې کراهت له سه اعتبار نشتا بعضی دا مقید کړي په دې باندې چې دا بد غنون کی اکثر مقتدیان وي که دوا درې مقتدیان بد غني هغه لسه اعتبار نشتا خو امام غزالی په احیاء علوم الدین کې ذکر کړي کدا بد غنون کی لګو مې خدا دیندار خلکی او د دې وجنې بد غني چې په دې کې دینی نقصان دی نو بیا د دې لګو قول لم اعتبار شتا نو داسې امام امامتی دا مکروه ده او کراهت نه مراد عند الاحناف کراهت تحریمیه ده دویم هغه سړی چې هغه د وقت تیرېدو نه وروسته مز کوي نو د ده مز نه قبلیږي او دریم هغه کس چې د یو آزاد نفس نه غلام جوړ کو په بعضې نسخو د ابو داود کې راغلی ورجل اعتبد محرره په زمیر مجرور سره دریم هغه سړی دی چې د خپل آزاد شوی غلام نه دوباره بیا غلام جوړ کو یو ځل غلام آزاد کو او داغی له رستو بیا په دې داو کوي چې دا زما غلام دی ما آزاد کړی نه دی یا آزاد کو خداغی له رستو په زور باندې دی دا غنه کار اخلي او خدمتونه پی کوي یا آزاد کو خدا آزادواله پټ کو دی د پاره چې همیشه د زما خدمت کوي د نه زما منفعت او فایده اخلم رجال د اسناد عبد الله ابن مسلم القعنبی دا ثقه ده عبد الله ابن عمر ابن غانم ابن یونس المصری او نور ائمه یو توثیق کړي عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی مخکیم ذکر تیر شوه د حافظی په اعتبار سره ضعیف دی وکانه رجلا صالحا نیک سړی و عمران ابن عبد المعافری المصری دام ضعیف دی نو اسناد د حدیث د عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی او د عمران المعافری د ضعف د وجنا ضعیف د چدا دو پک ضعیف راویان راغلی د حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړي په دې باب کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت په سنن د ابن ماجا کې په اسناد حسن سر راغلی الفاظ داسې دي ثلاثه لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا چې درې کسان دي دا غي مز دا غي د سرونو نه یو لیشم نه پورته کیږي، معنا دا مز نه قبليږي. رجل اما قوما وهم له كارهون، یو غسړی دی چې دا سه قوم له امامتی ورکی چې اغي دی بدګنی. و امراه باتت وزوجها عليها ساخط، دوی مغه زنانه د شپې ته رکه خاون ور لغوسی. و اخوان متصارمان، او دورونه مسلمانان چې دی یو بل سره تقاطع کړي خبرې اترې نه کوي. دارنګ په دې باب کې د ابو معمر رضی الله عنه حدیث هم په سنن ترمذی کې راغلی، خداغي اسناد ضعیف دی. باب امامۃ البر والفاجر، باب د په بیان د دې کې چې د نیک او د فاجر د دواړو امامت صحیح دی، امامت جائز دی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. فرض مزدا واجب ده خلف كل مسلم دهر مسلمان پسي، برا كان أو فاجرا كنيك ويو كفاجر وي. وإن عمل الكبائر، اگر کدی غټ غټ گناهونه کوي. رجال د اسناد احمد ابن صالح المصري، عبد الله ابن وهب د دواړه ثقه دي، معاويه ابن صالح صدوق له اوهام، علاء ابن الحارث دام صدوق نه، مكحول ابن ابي مسلم الشامي ثقه كثير الارسال. اسناد دې حدیث ضعیف دی، ځکه د مکحول شامی سما د ابو هريره رضی الله عنه نه ده ثابت، نو په اسناد کې انقطاع ده، منقطع د اقسام الضعیف نوي. د دې حدیث تضعیف امام دارقطنی کړي، دارنګ امام عقيلي ابو احمد الحاکم دا حدیث برستو رامشي، اوږد حدیث دی په کتاب الجهاد کې، دا داغي جز دی. دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې الصلاة خلف الفاسق جائز، د فاسق فاجر ګننګار نه رستو مسکول جائز دي. دغه شان حکم د مبتدعوم دي چې کله د دا بدعت دي درجی لنی رسیدلی چې دې په د دین د دایره نه خارج شوی ني، د ملت نه پیوته ني، او کنه بدعت د عقیدی بدعت وی چې پاغي سره د خروج عن المله راغله، نو بیا خو د کافر پسې مز نه کیږي، ځکه دا غزان له مز نه صحیح کیږي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې امامت د فاسق دا جایز نه ده، نو دا حدیث په هغه باندې حجت ده. د علماء احناف په نیز باندې د فاسق او د فاجر امامت مکروه ده. په دې باب کې چې کوم احادیث راغلي دي چې الصلاة خلف كل بر وفاجر، نو دغه روایات ټول د اسانید په اعتبار سره ضعیف دي. د دې بالمقابل معارض نور احادیث مراغلی، لکه دا حدیث لا یؤمنکم ذو جرأة فی دینه، خامخا تاسو له امامت هغه څوک نه کوي چې هغه ګننګاری په دین باندې جریوي، یعنی د ګناهونو باک او پروا نه کوي. دغه احادیث هم ضعیف دي، د جانبینو احادیث ضعیف دي. نو کله چې احادیث د دواړو جانبونو ضعیف شول، نه په دې کې روایت صحیح راغلی دی چې د فاسق پسې مز جایز دی، د هغه امامت صحیح دی کنه، او نه په دې کې چې نه دی صحیح، نو اصل قاعده دا ده من صحت صلاته صحت امامته، د چا مز چې په خپله صحیح کیږي نو د هغه امامتی هم صحیح کیږي، هغه پسې رستو مسکول جایز دی. او د دې معنی تایید د صحابه کرامو په افعال سره ثابت دی. امام بخاری په تاریخ کې ذکر کړی د عبدالکریم نه چې ادرکت عشرة من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یصلون خلف ائمه الجور، وایما لس صحابه کرام لیدلی چې د ظالمانو ائمه پس به مسکولو، ګننګار او فاسقان پسې. دارنګ د دې معنا تایید په حدیث د مسلم کې راغلی، صحابي له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها، ستاب سهالي چې کله در باندې داسې مشران مسلط وي چې مزد خپل وقت نرستو کوي، نو صحابي وي مال ته حکم کې يا رسول الله، نو وي فرمایل صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله، ته ځان له خپل وقت کې مز کوا، بیا کدی سره د مز راګیر کو نو دای سره ودرېګه د غموز به ته د پاره نفل شي. نو صحابي له رسول الله صلی الله علیه وسلم دای پسې د مسکول اجازت ورکړه، ورلې ویلې چې داستا نفل شول، ځکه دای د خپل وقت نرستو کوي. او ظاهر خبره ده کدی د خپل وقت نرستو کول نه، په خپل مستحب وقت کې کوله، نو بیا به مامور به وي په دې باندې چې دا فرض مز مور پسې کوا. نو د چا موس چې ځان له صحیح کیږي دا امامت هم صحیح کیږي. اگر چې مستقل امام هغه څوک جوړول پکار دي چې هغه دینداري د شریعت د اصول او د احکام پابند وي. ابن حجر رحمت الله علیه وی دا حدیث اگر چې د سند په اعتبار سره ضعیف او کمزور دی، خو روایت د دارقطنی کې راغلی غم مرسل دی، اقتدو بكل بر وفاجر، تاسو اقتدا کوي مس کوي د هر نیک او فاجر پسې. نو دا اگر که مرسل دی، خو په فعل السلف سره د دې اعتزاد او تقویت راغلی چې سلف او صحابه کرام او بعد ائمه الجور پسې مسکولو. دارنګ حدیث د متفق علیه کې راغلی، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بعد حجاج پسې مسکولو، اعلان کې غزالمو انس رضی اللہ عنہ بداغ پسی مسکولو. نو دا چا مس چی زان لسی کی گی داغ امامتم سی کی گی. باب امامت الاعما، باب دے پا بیان دے کی چی درون امامت جائز دے. دا اتفاقی مسئلہ دا پا دے کی نزا خلاف نشتا، اختلاف صرف پا دے نکتہ کی دے چی درون امامتی بہتر دا او کنا دا لیدون کی. نو دا اهل علم دو قول دی، بازی وی چی درون دا بهتر دا، زکا پدکی خشو خضو وی دیرهی دا توجه مزل برابر وی، مبصرات و مبصرات و سر دا اغا توجه گرد وڈی گی، نزکا دل سخکاری نا. او بازی وی چی نا امامتی دا د بصیر او د لیدون کی اولادا، زکا چی دا پاکوالی احتمام او خیال درون نخصات لشی. نو پدغا نکته که دا اهل علم دو قول دی، باقی په امامت الاعما داغی په جواز کې نزاع او اختلاف نشته. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم، نبی صلی الله علیه و سلم د ځان نرستو خلیفہ او نائب جوړ کړو ابن ام مکتوم رضی الله عنه. یا ام الناس چې امامتی به ورکول خلکو لپاره مدینه کې، وه او اعما، حال دا چې د پسترګو باندې نابینا او ډوندو. رجال د دې اسناد د عمران القطان د وجنا، عمران ابن دوار القطان البصري ددنا علاوه ثقات دي. د دبارک د اهل علم اختلاف دي، حافظ رحمت الله عليه ورلوي صدوق يهم، امام دارقطني وي كان كثير المخالفه والوهم، امام ابن معين وي كان يرى راي الخوارج، د خوارج نو، امام نسائي ورل ضعيف وي. اسناد د دې حدیث د عمران القطان د وجنه ضعیف دی، متن د حدیث صحیح لغیره دی. د عمران القطان مخالفت کړي حمام ابن یحیی العوذی چې غثقه دی، هغه دا روایت د امام قتاده نه مرسل ذکر کړي، عن قتاده ان النبی صلی الله علیه وسلم. او رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی د عائشه رضی الله عنها نه دا حدیث په صحیح سند باندې مروی او منقول، ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. چې نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دای په مدینه منوره باندې خلیفہ مقرر کړو د بخلکو له امامتی ورکوله اعلان کړي رجل اعما نو متن د حدیث سیل غیره دی خدا اسناد د مصنف رحمت الله علیه د عمران القطان د وجنه ضعیف دی ځکه عمران القطان ضعیف دی او بل د مخالف موجود دی چې هغه حمام ابن یحیى العوذی دی غثقه دی هغه روایت مرسل ذکر کړي او د روایت موصول ذکر کړي باب امامت الزائر باب د په بیان د دې کې چې څوک د چا ملاقات لراغ نو دا زائر امامتی کول شي کنه نو مصنف رحمت الله علیه په حدیث ذکر کی چې من زار قوما فلا يؤمهم چا چې د چا ملاقات وکړو دا غزه له ملاقات لراغ نو دې جمع نه ور کوي بلکې کم خلق چې په د غزه کې دی او دا غي ځان له امام دی غدي جمعو کی اغه حقدار د امامت خو کچر تاغه قربه دی ململ اجازه ورکو او دلې وشه ته جمله مخ کې شنو بیا د امامتوم جایز دی د په خپل خو خواندې مخ کې کیږي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن بديل قال حدثني ابو عطيه مولا منا قال كان مالك بن حويرث ياتينا الى مصلانا وي مالك ابن حويرث رضي الله عنه برات لزم جمعات لا هذا چه دانه فأقيمت الصلاة نو اقامت شوود مزدفارا جمع ودريده فقلنا له تقدم فصليه نو منگ دلوه تروان ده شده صحابي لتموزوكا فقال نو ده صحابي ويل فقال لنا نو ده صحابي منگ لوه قدموا رجلا منكم يصلي بكم روان دې کوي یو سړی ستاسو نه ستاسو د دې قربانونو سو کړان دې کوي چې موزو کی تاسو لا هو سو حدثكم لما لا اصلي بكم او زه به تاسو له حدیث بیان کوم چې زول تاسو له جمع نه درکوم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلی چې فرمایلی من زار قوما فلا يؤمهم چاچی زیارت او ملاقات دی او قوم کوونه دی دی غیل امامتی نو ور کوي ولی امهم رجل منهم بلکې امامتی دی ور کوي غیل یو سړی دا غین د اغوینا یني قربه د ململنا د امامتیا ډیر حقدار دی دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی بیا د حدیث نرستو وی والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل احق بالامامه من الزائر داويد اكثر اهل علم والصحابه الكرام رضي الله عنهم مذهب ده چې قربا د امامت حق دار ده د سائر او د ململنا او بعض اهل علم ویویلی دی اذا اذن له فلا بأس ان يصلي به که قربه اجازت ورکنو ملمن بیا جمع کولشی اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه بتشه دیر تشدد کولو او فرمایل به چه لا يصلي احد بصاحب المنزل ملمه با ده قربه ده پارا مزنکی جمع بنکی بلکی قربه بڑوان دیکی گی اگر که قربه ده اجازت ورکو بیا بمنمخی کی گی مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ابان ابن يزيد العطار بوديل ابن ميسرة البصري دادري واړه ثقات دي ابو عطيه چې دا مولا او د بني عقيل دي مجهول دي مالك ابن حويرث رضي الله عنه جليل القدر صحابي دي نو اسناد د حديث د ابو عطيه چې دا د بنو عقیل مولا او د د جهالت د وجه نه ضعیف دی خو د حدیث چې دا کومه مرفوع حصه ده چې من زار قوما فلا يؤمهم ولي امهم رجل منهم دا د حسن لغیره په مرتبه کې ده حدیث د ابو مسعود بدری رضی الله عنه مخکې تاسو ل ذکر شو په هغه کې دا معنا ذکر ده 502 نمبر حدیثو نو دا مرفوع حصہ په حدیث کې د حسن لغیرهی په مرتبه کې دا باقی دا کم واقعا او سیاق چې ذکر دی د مالک ابن الحویرث رضی الله عنه چې غجم له مخ کې نشو خلق له وی ځکه نه مخ کې کېږم چې ما حدیث اوریدلې دا رنګ اسناد د دې حدیث نو دا ضعیف د جهالت د ابو عطیه د وجنا باقی مرفوع جمله دا په مرتبه د حسن لغیرهې کې دا باب الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم باب د په بیان د دې کې چې امام د مقتدیانو نه په پورته ځای کې ودرېږي نو آیا دا جایز دي که مکروه دي نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې دا کار مکروه دی صحابه کرام به د دې نه منکول شول رسول الله صلی الله علیه وسلم منکړیو چې امام دې په اوچت ځای باندې ولاړی مقتدیان دې لاندې وي او دا حکم بیا عام دی چې امام با د مقتدیانو نه پورته او جدا ځای کې نو دريږي د جماعت او د مسجد او د غیر مسجد څخه تفریق او فرق احادیثو کې نه راغله دارنګ په احادیثو کې دا تفصیل هم نه راغله چې څومره اوچتواله وي بعضی د قامت الانسان په مقدار ذکر کړه که د انسان د قامی په انداز باندې اوچتواله نو بیا مکروه دی او که د دین کم وي نو مکروه نه دی خو حدیث کې دا تفصیل نه راغله د قامی یا دون القامه او کوم حدیث کې چې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې صحابه کرام له جمع او امامتی ورکړی و نو هغه تعلیما للامه ځکه په حدیث کې دا راغلی ولتعلموا صلاتي د دې لپاره چې تاسو په هشي په مز زما باندې زما د مستریقه زده کوي قال حدثنا احمد بن سنان واحمد بن الفرات ابو مسعود الرازي المعنى دوالو د حدیث معنا یو ده قال دا دوالو وی احمد ابن الفرات او احمد ابن سنان قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن همام ان حذيفه امن الناس بالمدائن وحذيفه رضي الله عنه امامتي ورکړي وخلق له په مدائن خار کی دا په عراق کې یو خار چې د بغداد جنوب طرف لا واقع کیږي جنوبی مشرق طرف لا اوس د دینوم د سلمان باک نو په مدائن خار کې خلکو له امامتی ورکو له علا دکان ان پوچت زیبانی دکان معنا د المکان المرتفع یجلس علیه اغه اوچت ځای چې باغی خلک کینی دونکاچا ورلوې دې په دونکاچا ولاړو خلک لاندیو فاخذ ابو مسعود بقمیصه نو ابو مسعود بدری رضی الله عنه دیونی و د قمیص نه فجبذه نو رایخ کو دلرا د دغه دونکاچی نه راخته کو فلما فرغ من صلاته هر کله چې حذیفه رضی الله عنه د مز نه فارغ شو قال نو دی ابو مسعود رضی الله عنه ورلوی الم تعلم آیات لپته نشتا انهم كانوا ينهون عن ذلك چې صحابه کرام بد دین منه کول شول چې دا سی بنه کوي چې امام په برزې مقتدیان لاندی قال بلا حذیفه رضی الله عنه ورلوی اولنا قد ذکرت حين مددتني بشکر آیا د شو دا خبره مالا د حدیث او حکم مال رايات شو کله چې تا زراخ کم ما نه هیر شو چې تا راخ کم د جامون نو مال پته ولګی دا رجال د دې اسناد ثقات دي احمد ابن سنان الواسطي او احمد ابن فرات الرازي دا دواړه ثقه دي يعلى ابن عبيد الايادي دارنگی اعمش سلیمان ابن مهران ابراهیم ابن یزید النخعی همام ابن الحارث النخعی دا ټول ثقات دی اسناد د حدیث سیده امام طبرانی حاکم او بیهقی ذکر کړي پر روایت د بیهقی کی د دې صراحت راغله چې دا منا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منا کړي و د دینه چ امام دی پورته مقتدیان لاندې قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو خالد عن عدي بن ثابت الانصاري قال حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن. دا عدي بن ثابت وی ما له یو سړی حدیث بیان کړه رجل مبهم راغله په دې اسناد کې چې د عمار ابن ياسر رضی الله عنه سره په مدائن خار کې چې دا د عراق خارو فوقیمت الصلاة ونجم ادريدا اقامت کړه شو فتقدم عمار نو عمار رضی الله عنه جمل مخک شو وقام على دکان ادريد په دونکا چا باندې یصلي مزکولو والناس اسفل منه مقتديان تنلاندیو فتقدم حذيفة نروان دشو حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه نو دشا ترشن عمار رضي الله عنه دوار لاسون نونيو فاتبعه عمار نو عمار رضي الله عنه مرپسيشو داغت عبداريو حتى أنزله ترديج راكوزك دبار زينا حتى أنزله حذيفة ترديج دا عمار رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه راكوزكو فلما فرغ عمار من صلاته هر کله چې عمار رضی الله عنه د مزنه فارغ شو قال له حذیفه حذیفه رضی الله عنه ورلوی الم تسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول حیات ناوری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا امر رجل القوم فلا يقوم في مكان ارفع من مقامهم کله چې امامتی ورکه یو سړی قوم لا نو نبودریږي د په اوچت ځای کې د مقتدیانو نه دا غید زینب په اوچت ځای بنو دريږي او نحو ذلك یاد دی په شان تي قال عمار قال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت على يدي عمار رضی الله عنه ورلوی د دی وجنه خو ما ستا تابعداریو کا کله چې تا زما لا سن رونی ول اورالان دي کمالم دا خبر را یاد شوا اسناد د دې حدیث ضعیف دی د جهالت د ابو خالد د وجنه ابو خالد ده دبارك حافظ ابن حجر رحمه الله عليه ويحتمل ان يكون الدالاني والا فمجهول دا احتمال لري چې ابو خالد نه مراد دي ابو خالد الدالاني وي خو کدي ته نه مراد نه وي نو دا بیا مجهول غیر معروف نه نو د جهالت د وجنا دارنګي رجل مبهم په دي اسناد کې راغله نو دا سند ضعیف ده خو متن د حدیث د مخکی حدیث د وجنا حسن ده پاره کې دا ذکر شول چې دا امامتی ورکوونکې حذیفه رضی الله عنه او په دې اسناد کې دا دي چې عمار رضی الله عنه نو دا خبره ضعیفه ده چې دا امام عمار رضی الله عنه ثواب او حق داده چې دا امامتی حذیفه رضی الله عنه کوله او د لاس نه چرانی ولې نو ابو مسعود بدری رضی الله عنه لکه مخکې ذکر شول نو دې حدیثو کې دا دي چې دا خبره مکروه ده چې امام په دونکا چا او بره ولاړی او مقتدیان د دنه لاندې بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا تفصیل کړي چې اذا کان دون القامه لا یکره چې امام په دومره اوچت ځای باندې ولاړی چې غو اوچت ځای د انسان د قامی برابر نه وي بلکې د دینه کم وي نو بیا دا کراهت نشته خو صحیح خبره دا ده چې دا خبره مکروه ده کدا زید انسان د قامی برابر اوچت وی یا د بدن نه داغي کموال وی ځکه حدیث کدا قیدونه نشته بلکې مطلق راغلی چې انهم کانوا ينهون عن ذلك باب امامت من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاه باب د په بیان د دې کې چې امام قوم له امامتی ورکی او دغه مز د یو ځل کړه دی یو ځل مز کړه دی دوباره دی بیا خلکو له امامتی کوي جمع ورکی نو د دې سه حکم دی آیا دا جایز دی کنه نو مصنف رحمت الله علیه په حدیث د معاذ رضی الله عنه ذکر کی چې د بده ماخوتن مز د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړو بیا بلاړو خپل قوم لا قباله او اغیل بی بیا امامتی ورکولا قال حدثنا عبید الله بن عمر بن میسرا قال حدثنا یحیی بن سعید عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبید الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء جابر رضی الله عنه وی چې معاذ رضی الله عنه با د ماسخوتن موزو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوی کې ثم یاتی قومه بیا بتلخ په القوم لقباله فیصلی بهم تلک الصلاه نو امامتی به کول قوم له دغه موز د ماسخوتن رجال د اسناد دا ټول ثقات دی علاوه د محمد ابن عجلان نشي د صدوق دی متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد قوی دی د ابن عجلان د وجنا چې د پکې صدوق راغله او متابعین موجود دي دا روایت دی د متفق علی امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو ابن دینار سمع جابر بن عبد الله يقول ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه چې معاذ رضي الله عنه به مسکول د نبی صلى الله عليه وسلم سره ثم يرجع فيأم قومه بیا به واپس لاړو نو امامتی به ورکول خپل قوم لا د دې رجال ثقات دي اسناد صحیح دي روایت ده د متفق عليه د دې حدیث نه امام شافعي رحمت الله عليه دا استدلال کړی چې اقتداء د مفترض خلف المتنفل دا جائز ده ځکه معاذ رضی الله عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ماسخوتن موضوع کو نو فرض به ادا کل بیا به قوم للاړو نو د معاذ رضی الله عنه موز به نفلو او مقتدیان به ورپسې غي به فرض کولو دا د امام احمد رحمت الله علیه نم یو روایت دی ابن منذر رحمت الله علیه دی لترجی ورکړی ده دارنګه د احناف او د مالکیو قول او یو روایت د امام احمد رحمت الله علیه نه داده چې اقتداء د مفترض په متنفل باندې جایز نه ده چې یو سړی نفل کوي او رستو ورپسې فرض واله ودریږي نو دا ائمه ثلاثه وی چې دا جایز نه دي دا جمهور استدلال د دینه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم صلاة الخوف صحابه اکرام لکول او صحابه اکرام دوډلې کل نو د موس حصے اول یوې ډلې لوکا بیا بل حصے بل ډلې لوکا تفصیل دا غموز به ان شاء الله په صلاة الخوف کې راشي نو کشرته اقتداء د مفترض خلف المتنفل جایز وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول یوې طائفې د مسلمانانو لمس کړه وې اغید پاره به فرض وي بیا به نفل کړه وي د نبی صلی الله علیه وسلم به نفل وي او د صحابه کرامو به ورپسې فرض وي دا صلات الخوف وی دلیل د دې چې اقتداء مفترض بالمتنفل جایز نه ده دویم حدیث د مسند احمد کې په صحیح سند باندې راغلی چې الامام ضامن امام ذمہوار ده د زمان معنا دا ده چې د مقتدی د موز ذمہوار او ضامن دی دی نو که چرته امام متنفل شي او مقتدی مفترض وي نو دا مقتدی خو د دنه د حالت په اعتبار سره قوي دی او دا امام ضعیف دی نو ضعیف د قوي د پاره څنګه ضامن جوړی دی شي بل حدیث د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هريره رضی الله عنه وی انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه امام دې د پاره مقرر شوی چې تاسو هغه پسې اقتدا کوی نو تاسو اختلاف مکوئ په هغه باندې نو معنا دا ده چې تاسو دا مسکید وی اختلاف نوي نو دا خو اختلاف چې امام متنفل دی او مقتدی مفترض دی په دې کې بیا په علماء احناف او جمهور باندې د شوافع او طرف نه دا اعتراض راځي کچرته دا امر برعکس شي چې امام دی مفترض وي او مقتدیان دی متنفلین وي نو د دې جواز خو تاسو مقایل یی نو دې حدیث سره بیا څه کوي چې انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه د امام او د مقتدی اختلاف نه دی پکار نو د نفل په صورت کې تاسو د جواز قائل یی چې کله امام فرض کوي او مقتدیان ورپسې نفل کوي او چې برعکس وینو بیا نه یی قائل بل علماء احناف دارنگی جمهور وی چې معاذ رضی الله عنه صحابه کرامو لشي به مسکول نه دا فرض او کوم مسجد به نبی صلی الله علیه وسلم پس کولو دا موز نفلو خدا قول وجیه نه ده معاذ رضی الله عنه افقه الصحابه ده څنګه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مسکی نو هغه نفل ګرځي او کوم چې قوم لدینو افرض په دې خبره باندې څه دلیل نشته دا به دلیل ده بلکې حدیث کې راغلی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کله چې اقامت د مزد لپاره وکړه شنو بیا به صرف فرض مسکیږي نو معاذ رضی الله عنه څنګه دا فرض مزد د نبی صلی الله علیه وسلم پس نفل ګرځي او کوم چې بیا قوم لکه یې غفرض ګرځي بلکې په بعض روایتو کې راغلی په صحیح اسانید سره چې وهي له تطوع ولهم فريزه مصنف د عبد الرزاق کې دارنګي مسند د شافعي کې سنن د دارقطني کې د حديث راغله چې معاذ رضی الله عنه به قوم لجم ورکولا نو دا به د لپاره نفل او تطوع او د مقتديان به فرض نو اقتداء د مفترض به خلف المتنفل راتلا علماء احناف دغه جمله بارک وی وهي له تطوع ولهم فريزه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وی چې دا ادراج د ابن جریج راوینه دا د حدیث ایسنه ده بلکې د ابن جریج الفاظ دی داغه قول له چې د معاذ رضی الله عنه به نفلو او د مقتدیانو به فرضو وعلى كل حال دا حدیث د باب شوافع د پاره دلیل له چې معاذ رضی الله عنه به د ماسختن مزد د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړو او بیا به قوم للاړو اغیله به د مسکول او معاذ رضی الله عنه به نفلو او دا غیب ورپسې فرضو دا په دې مسله کې قول راجح ده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.